Elment mind a kettő. Ha? Mit mondasz? Össze majd a kaszba. Állj, fél vagy valahogy elmegyek, hogy elmegyek a felületből megtalálom. Elmegyek a felületből, megyek. Jó, az a fél megyek. Na megyek akkor, mennyi? Elmegyek viccére. Menjek föl! Gyere! Ilyen kutya támadnak. Megyek már! Elmegyek vécére. Sesta. Palaszka, helyedre! Helyedre mész! Helyedre! Helyedre! Helyedre! Fejeske! Helyedre mész! Rossz kutya vagy! Helyedre! Helyedre mész! Hol a kutyának a helye? Helyedre! Rossz vagy! Rossz kutya vagy! Helyedre mész! Megértetted, hogy helyedre mész? Helyedre! Helyedre! Rossz volt! Meg kell pakolni! Le lehet szét is, amíg menve a tartsa is. Szét van menve egyik felemnek. Nem láttad, hogy ott le van esve. Nincs visszarakva. Az egyik, ami henger, az nincsen. Arról beszélek, hogy nincsen arra rajta. Csak az öreg asszony! Az... Teszem a táskámat. Akkor én alábírok írni, vagy ilyen, mert megfélyek. Vagy beszalak, hogy hét úr reggel alábírok. Halló! Jó napot! Tata mondja, hogy ezt a számot ilyen felre közül számára kapcsolatban, hogy mit van arra. A Tata azt mondja, hogy a fiamnak a nevirű már lelett volna ez a buza. Ő azt mondja mostan. Nem értek. Én nekem az a lényeg, hogy most ez a buzamagra legyen PDV számot csinálva. Nekem az jó. Hát én szeretném írni a PDV-díjra, hogy mintha vettem volna buzamagot. Igen. Kifizetünk 10 pénzre ahhoz, hogy felállom felé. Hát most azt jelentett, hogy kifizet 20 pénzre. Az azt jelent, hogy kifizeti készítésre. Hát ha már nem lehet másképp, ha már össze-vissza keverjük, akkor mindig hatalmat lehet. Jó, hát akkor lesz úgy, hogy ahogy, akkor lesz készpénzre kifizetve, most arra a készpénzre számlára ki tud írni a PDV számlát a nevemre. De... De várj, akkor nem értsük, már megint értsük. Akkor nem akar adni. Igen, elmény a tata, most nektek odaadja a számlát. Sok be, és odaadja, odaadja, ha nem most mondom, nem mondom. Na igen, igen. Elviszi pénzt, de meg adsz egy számlát, ami PB-n is számol lesz, ami lesz írva az én nevemre. Mint ha én vettem volna a buzát. Buzamagot. Na, így, talán csinálni. Akkor lágeron maradjon a buza. Hát ha már nem lehet másik. Én szerettem volna, hogy a lágeron zúli mondja, hát ha nem lehet akkor. Na jó, akkor majd önnek ott a hétfőn. Akkor ki lesz fizetve készpénzre, a buza. Na jó, majd akkor mennek ott akkor. Ennyi. Jó, jó. Össze-vissza cifurálják, nem? Hát össze-vissza, hát. Ez már nagyon összes. De mi nem lehet az... Kusabb az én nevem is, ne akarod botatni a búzát, a búzamagot esztetve. Nem, is nem. Azt kérdezte, hogy a te nevedben van egy búza. Azt a tata, a te nevedről lerolt a búzamagot. Azt mondja, hogy az én nevem van a búza, majd akkor arra vonják. De mit közül még nekem ehhez a búzamagot? Hát ezt kell még én is, hogy nem érti az ember, hogy te elmész a búzba. Elmentél volna akármelyik búzba, viszed a pénzt. Tessék, 5000 kila búzamag. És azt mondja, igen, akkor kinek a nevére írja a racsont, megmondom ennek a nevére, jó? Te adod a pénzt, ő adja a racsont, viszont helyen. Ilyen egyszerű. Most ez a csávó nem érti ezt még. Az, akinek be van kötve, az mi az? A beszéd most? Az duduk. Az duduk. Ő valami kompenzáció, keverkedés, most értem, hogy mit mond. Most mi alapján vettétek ezt a buzamagot, hát nem adtad el a... Hogy számoltátok ezt az izét? Valami alapján számoltam? Csak ki írta ezt a papírt, hogy ennyi, meg ennyi búzamat ki van műben, hát nem? Nem, még azt nem számolta le. Na, ez fő van, fújva, ez így menni. Csak ez fő van. Ezt nem értem, ezt. Eletívem, hogy csak arra kapott papírt, semmi mást. Legalább 3 hete mondom, hogy adjátok már akkor a kurva búzát, valamelyiknek adjál, vagy a Viki, vagy a Ferik, hogy legyen pízem. De most ezért nem is akartuk annyi egyfótunk az, mert kérdeztem Viki tőle terepre, azt mondtad, hogy ne adjál. Hogy én is csodálkoztam, egyik nap azt mondtad, adjál, másiknak ne adjál. Ott fordult én is oda, Viki, ott ültünk be. Mert azt mondta, hogy akkor lehet izére a búzaragot cserélni, akkor azért, hogy ne legyen a most, hogy én állam, hogy legyen a bankba, de hogy lehet, mondja, akkor Viki befizetni az én lemezre bankba, hogy izét átutalgatni a számlája. Olyat mondja, ami valódi, azért ott voltunk egyik nap, bementünk délután, azt kérdezte, akkor eladjuk, menjünk eladni búzamagot, azt mondta, vagy a búzát, azt mondta, ne. Mert azt mondták, hogy lehet cserélni. Hát de mi alapján cserélek? Hát én kibizik 500 000 érő magot, levonnak tőlem, mit tudom én, 100 más a búzát. A papírról. Mi alapján cserélek? Hát annak az alapján cserélek. Hogy? Azt mondta, hogy lehet cserélni a búzát. Lehet, hogy én hát dudli vagyok, 38 és fél dinár volt a buza. Én is dudlu vagyok. Bemész, akarok cserélni buzát, jó 38 és fél dinár. Most a 40-et. 39 dinár a buzát. Akkor már többet ér a buzát, mint a nap. Ugye mag is minden nap nélkül fel akarok. Nem, még a mag főfelé. Tehát baszolod, hogy a... 40. Így mondta, várjál, így mondta, hogy szerintén van, hogy a Mátyú kezdve a buza 40 gyárban van számolva. Így mondta. Én nem voltam ott, hogy ezt mondtam. Én ott voltam. 40 dinár már. Azt mondta, szerencsénk van, hogy a Mátú 40 gyárban van a buza számúban. Most ha nekem ez a magé kőt teszem, azt az annyi 80 már a buza, de mit nem ért ő? Mit nem ért ő? Mit nem is az én tiszta? No. Ha neked van 1000 kila buzád. No. Szorozva 40 dinárra. 40 000 dinár. Itt van, 40 000 dinár. No. Neked annyit ér a buzád máma. Neked a mag meg kerül, érted, 35 000 dinárba. Itt a 40 000 dinár, vettél magot 35 000 dinárért, 5000-et mész kapsz, 35 000-ért megvetted a magot. De vettél magot, arra kírnak egy fiszkális számlát, az pont. Nem akar bankátutalást, hogy felszedje a pénzt. Minden, nem akar bankátutalásokat a Gabi. Elnéz, cserélsz valamit, tehát semmi papírt nem kapsz, hogy cseréltél vissza a buzamagé, cseréltél. Levonnak tőled, amelyik akarnak, érted? Ezt megcsináltad? Nem. De meg... Mi alapján? Én ezt nem értem meg. Tehát minden húk előtt tisztáli számlát, annyi, ami írja azt, hogy te vettél, nem tudom én, buzamagot, nem fajtát, Mondtad másnap, meggondoltam. Még gondoltam meg. Ott ültünk a Wikivel, azt kérdezte, hogy gondoltam meg, megmondja is, hogy itt mondtuk. Még gondoltam meg. Mert miért följön a buda? Az is meg megbeszéltük a mamá, hogy minek legyen ott a pénz, mikor állhat a bankba. Miért följön a buda? Te ha azt mondod neki holnap, ne kívod, elítélek, sörül a vizét, elmész a bankba, vagy elmész a Gerivel, ahogy eladok az összes buda, ami ott van fog. Ő neki belén a számlája a tűz, elkapod a tűz. Hogy átmész utalad a bankban, te számlába ott van. Te elmész a boltba, de nem elmész. De most várjál, azt mondod, hogy hogy bűsz te akkor. Hát én azt hiszem, hogy körülbelül a Fenevezen is van annyi búzám, hogy az kibúsz már egy csomagot, hogyha megszámoljuk. Na mennyi van az? Abból mennyi az enyém? Ott van, az meg, gyerünk már be, most ne legyünk már. Ezért vitatkozunk, hogy mennyi a fiatal. Akkor már nem menjünk már be. Hát de te csinálod a izétben, mert azt mondod, még hogy, hogy a te nevező mondják. De is van neki akkumulátorja, Ferikán? Nem is tudtam, hogy itt is van neki. Az nem az. Oda fogod, kitől is annyi. Na, forog is. Most amasztat kell veszem, ez a nehezebbik. Gyorsan addig még kötekszik. Tatával, aztán be velem. üvegeket. Úgy csinálják okat. Köt. Aztán ez így isten. Fogja az is. Nem, ez is nem fogja. Rakjam vele. Hova raktam a Neliont? Nem emlékszek rá. Nem dobtam fel, valahogy leraktam. Kell másznom is. Mászom a tetejére. Kell hozni kettő vagy három vödröcskét. Ez bele lesz majd, ha hogy is irákoltatva le a gépbe. Nincs rád egy kés? Nem is kell. Ki kell kötni a Neliont. De meg, itt meg kötve, hol van felé? Nem bírom megkötni, hogy a front nem lett meg kötve, ez jön, de... De köted a lortata? Igen. Kösöd ezt itt ide. Kös. Egy, kettő. Még a maradt a Neliont el. Kell egy Nelion darab is a sarkára. Hát van papírzát itt a sarkában, ami még folyik. A hátsóknál folyik, meg még itt is fog. De ide ér a Neliont. Add csak ezt a mazdagot itt. Itt van fog. Itt van. Itt az eszka között. Ott van. Yeah. Jó a kisebb a kukorica, mint a... Nem, a buza. Jó a kisebb, mint a kukorica. Mikor aludtál? Mennyit aludtál te nap? Te? Én kérdezem. Aha. Hát nem. Voltál budiszkat, Jani. Mertem, mennyit aludtál? Ilyen fél egykor feküdtem le. Akkor szoktam. Ez ide megy, ez nem. Ide is kell kötni. De mi fogom menni valamit a tapajára? Ezt egyszerűen így összerakjunk, csak a hátsót nyissunk ki, akkor nem mehetünk mindig így a tapajára vissza, akkor hogy jutunk vissza máma? Na? Azt mondod, tudod hajtani a piáctól. Hiába, még városban. Nem is kell én a városban, nem hiszve. Ilyen vével már voltam városban. Ezt kint fogjunk hagyni, hogy mi a fene, de... Van itt madzag, ebben a zságban is. Mert más az a baj, ott van a, látod a, az a traktorban van a zsákok, a papír zsákok ott. Ezt is vegyem ki? Igen, azokat rakom a sarkára. Összeállhatom. Marika, gyere már, ki kell megkötni a Nelion-t. Ki kell a Nelion-t kötni? Ki kell rendes a sarkai? Vannak madzagok itt rajta. Ide ez megy, így megy. Ide a sarka, ide megy. Nem jó. Várjál, nem jó az egész. Hát ez a... A szakadt megy a végére, megegyeztem. És akkor így megy, rosszul. Szakadt a végén van mindig. Most a jó. Most kell kitörni be. Most jó áll. Mikor jöttél vissza akkor? Mondtad, hogy nem aludtál sokat. Hát de én nem voltam soha. te akkor sem alszasz. Ne ennyi az alás. Korán kelek. Jó, annyi a korán? Hát annyira korán, 6-20-kor. Az korán. Itt van. Itt ez a rész neki, nem látod? Ide. Ide kell költni, vagy olyan ide. Na, vagy amidá is lehet történetre. Menjen a hortata kötni. Ferika volt legalább. Na, az Artata tudja, azt szoktam kikötni. Én szoktam mind a igazítgatni így. És annyit. Most majd. Visszavittem. Nem lett visszavéve. Ott van. Ott hagytam. Ferike felé van szerintem. Szóval a Ferike az ott. Ki kell költni, nem tudom kikötni. Nem tudják kikötni. Az ide megyem, ez amoda. Ez ide. Meg kell tankol a torpedót? Kedv van a költ ne essenek. Kössárt, ki most várja. Ki kell kötni. Lehetek már, kössétek már ki, ne illajt, meg miért nem kötöd. Itt van, hova kell kötni. Na, de miért nem kötöd a tíjat? Nem tudom, hogy hova kell. Itt nem érem. Nem a fasz nem tolt hova kék. Én igazítani szoktam. Így, itt van. Ez ide megy így, és csak ide. Itt van. Na, ezt köszönjük oda. Így, és akkor így, minden megy van. Ennyi, itt kell fogni. De a végére meg kell egy másik nelion darab. Ez így szokott lenni, a vég így. Na, jó. Így. Ennyi. Jó. Így szokott állni, ha? Ott van az útkora. Na jó. Ennyi. Na, így. Ezzel mi van? Ide szoktunk tenni egy... Ide a sákot teszünk, vagy egy rossz nelyont szoktunk ide rakni mindig. Jó, jó lesz az. Ne, jó. Nelyon darabot. Így, né. Tágítani kell Feri. Nagyon lelekötött a Ferike. Tágítsad, mert nagyon szorul. Ki kell tágítani. Nem jössz, így fog itt szakadni. Szakadni. Nagyon lehet húzva. Húztad? Darab. Tudod, ne legyen kell annyi. Egy darab ne legyen. Nem, nincs papírzsák, nem lett annyi el. Oldalára beraktam. Meg az nincs, hogy nagyon darabotok. Jelzem. Kell egy nelion darab ide, mert betúrja. Igen, hozzá fogunk. Hát ez kicsi lesz. Ajaj, hát az... Tehát nagyon kicsi. Nézd, ha nem volna, akkor sem érem, hogy nem tudjuk. Nem éri. Így lett ez a lefedés, hogy nem tudjuk. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Még egy kicsit fent maradhatsz, azt a végig még kéne izzelőt lefolyik a... Jó, az aztán meg... Nem nagy... Nem nagy a hézvag, abszolút. Nem ér fel. Nem baj, te tudja, nyomkodj a hízat. Még az, hogy nincsen nelion rendes. Az a végén erre egy van itten forró. Mondom, hogy kellett volna. Ott van egy Nelia, nem rakjunk fel? Ott van egy rendes selfik. Nem látod, ott vannak szárazak. Ott van a traktorna. Kell egy késre. Fejeske! Fejeske! Mi a fenét? Jó, szerintem. Jó lesz az ott, csak kell... Na, talán nagyobb, mert ott pont a lúgba befolyik. Fejeske! Ide jössz! Jó áll. Ott maradhat, hát nem tudtam félbenni. Táskámat hozzad. Amott van bent. Sarkon. Még egy nem fér rá. Hozzá ide felé valamit, mert itt ki fog folyni. Itt a lukon. Nem lehet eltúrni, még egyet rá akar rakni. Nem lehet ezt eltúrni. Attól tartok, hogy én nem akarok rajta maradni, mert még valami baj lesz még, mert nagyon szorul is amúgy is. Nincsen a közepem. Kihetett, hogy rajta maradjak. Azt a feje. Na, nem igaz. A buza van benne, mint kukorica. Több a buza, mint tegnap benne a kukorica volt. Vagy tegnap előtt. Nem. Mondom, az nehezebb. Gyere meg, húzom. Rövid. Nem tetszik nagyon ez nekem. Gyere le! Menjek le? Gyere le! Akkor kivel megyek? Te veled vagy mi? Na jó van akkor. Elférek tőle, te melletted is. Na. Jó. Ja, igen, jön akkor. Hát vele kapszat parcellát, hogy menjünk vetni, vagy hova menjünk vetni. Nem tudom, hogy jól van itt. Akkor visszamászok. Hát valóban jó, hogy tőle kicsit, hogy száradjál, hogy azt vessük, amit száradjál, de kon kiderült. Akkor nem. Akkor nem. Majd el lesz találva. Ha megyünk. Nem tudom, nem Menjünk csináld a tüzét, a pocsos tüzeket. Jó. Jó. Menjünk a próbálásba, hogy külön helyre megyünk. Apul a gumi, jócskán. Még ennyi, segítsen el. Apul a gumi. Hát, akkor én menjek vissza akkor. Hova megyünk? Sziasztok! Ja. Mászak föl. Hát milyen gizkére, mondtam szépen, hogy legyen. Fönt voltál, jó helyen voltál, most mászál fel, most már fel. Kabinba akarsz jönni. Én nekem, te mondod. Mi lesz? Négy hátlám? igazítsad vissza. Ne léjön tisztel. Vissza kell igazítsd. Nem tudom elszaladni, se a gép nincs beállítva semmi, aztán se kombinálkozó nem, semmi. Helyes ez.